शबधिषा शुकर लोका कई जगदीशारे शबधिषा दशन शिखरे धरणी तदलग्न शशिनि कलंक कलेद निमग्न दशति दशन शिखरे केशवधिका शुकर रूपा जय जगदीशारे कर कमल बले न कमद्भुत सिंह कलिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगम शबधिषा नरहरि रूपा कई जगदीशारे लयति विक्रमणे बले मद्भुत वामना अजन कद निरजनित जन पावन लयति विक्रमणे बले मद्भुत वामना अजन कद निरजनित जन पावन शबधिषा वामन रूपा कई जगदीशारे श्रीरुधिरमय जगदपगत पापम सतयति पयति शमित भवतापम श्रीरुधिरमय जगदपगत पापम सतयति पयति शमित भवतापम शीर्षवधिता भृगुपति रूपा कई जगदीशारे शरति चिक्षुराने दिपति गमनीयाम् दशमुखमुलि बलिं रमणीयम् केशव धृता राम शरीर जय जगदीशारे जय जगदीशारे जय जगदीशारे शिवपुषि विश्वदेवसन जलदाभम् अल्लाहीतिलिक यमुनाभम् अल्लाहति केशवद्विता हलधर रूप जय जगदीशारे जय जगदीशारे जय जगदीशारे ज्ञा शुचि जाता सदय हृदय दर्शित पशु भात शुचि जाता सदय हृदय दर्शित पशु भात शिष्यवधिता बुद्ध शरीर जय जगदीशारे जय जगदीशारे जय जगदीशारे चन बहन घने कलयति करबाला घुमति कमेव किमति करालम् केशव घुमति कमेव किमति करालम् केशव धृता सौखि शरीर जय जगदीशारे जय जगदीशारे जय जगदीशारे सति दशम शिखरे धरणी तव लग्न शशनि कलम ककले वनिमग्ना सति दशम शिखरे धरणी तव लग्न केशव धृता शुखर रूपा जय जगदीशारे जय जगदीशारे जय जगदीशारे दशम शिखरे धरणी सब लग्न दशमी कलंका कलेवानि माग्ना दशमशुकले धारणी सबलाना केशव धृता शुकल रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय कवेरिदम विदम उदारम श्री सुखदम शुभदम भवतारम जय देव श्री सुखदम शुभदम भवतारम केशव धृता केशव धृता जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश वेदानुधरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्विभ्रते दैत्यं दार्यते बलं चालयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पोलश्चञ्जयते हलं कलयते कारुण्यं आतन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हे केशव, हे जगदीश, हे मत्स्यरूपी हरि, आपका जाय हो। आप वेद शास्त्र रक्ष करने के लिए एक विशाल मत्स्य रूप धारण किया है और एक महान नो जैसे वेद की रक्ष किया। वेद जो प्रलय समुद्र में डूब गया था। हे केशव, हे जगदीश, हे कर्म रूपी हरि, आपकी जाय हो। ये कच्छप अवतार में मंदर पावत आपके पृष्ठ पर जैसे पिवट, हाउ डू यू से पिवट, पिवट, what is given here in English, वो मंदर मेरु धारणी किन चक्र जैसे चक्र आपके पृष्ठ पर था। वो क्षीर समुद्र मंथन करने के लिए तो वो मंदर पावत रखने से आपके पृष्ठ पर एक दीर्घ दाग है और उससे आपको और आपकी महत्व और महान हो गया है। हे केशव, हे जगदीश, हे वराह रूपी हरि, आपकी जय हो। ये पृथ्वी विश्व का निम्न दिशा में गर्भोधक सागर, वो पृथ्वी उसमें डूब गया है, लेकिन आप अपना दंश से उसको उठा लिया और वो पृथ्वी आपके दंश के अग्र में जैसे शशंक देखते हैं। हे केशव, हे जगदीश, हे नरसिंह रूपी हरि आपकी जय हो। जैसे कि एक भृंग तो नाखून से नष्ट हो जाते, तो उस प्रकार भी वो हिरण्य वो भृंग जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस आपके नाखून से, आपका पद कमल से, हस्त कमल से मार गया है। हे केशव, हे जगदीश, हे वामन रूपी हरि आपकी जय हो। हे अद्भुत वामन, आपके महान क्रम से आप बलि महाराज को चल देते हैं और आपके चरण कमल के नाखून से जल जो आते है वो गंगा जल है, और वो गंगा जल के द्वारा आप सभी विश्ववासियों को उद्धार करते हैं। हे केशव, हे जगदीश, हे भृगुपति परशुराम रूपी हरि आपकी जय हो। कुरुक्षेत्र में आप पृथ्वी को स्नान करवाते हैं रक्त नदियों से, और रक्त खून जो असुरी क्षत्रियों जो आपके हाथ से मार गए हैं वो रक्त है। तो पृथ्वी के लोग के समस्त पापों आपके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, और आपसे सभी लोग भवबंधन वो जैसे उज्ज्वलित आग से शांति मिलती है। हे केशव, हे जगदीश, हे राम रूपी हरि आपकी जय हो। लंका युद्ध में आप दशग्रीव रावण को मार देते हैं और उसके दास सिर, तो दास दिग्पाल देवताओं को बेच देते हैं। वो सभी देवगण जो ये राक्षस से पीड़ित थे संतुष्ट हुए, क्योंकि ये देवगण की दीर्घाशा थी। हे केशव, हे जगदीश, हे बलराम रूपी हलधार रूपी हरि आपकी जय हो। आपका चिकन, do you say that chicken, shining चिकन, वो बंगला चिकन क्या बोलते है हिंदी में, कोई बंगाली है चिकन, शाइनिंग उज्ज्वल इट्स नॉट शाइनिंग एक्चुअली इट्स समथिंग लाइक आई कांट इवन थिंक व्हाट द इंग्लिश उज्ज्वल ये। हे बलराम, आपका उज्ज्वल सफेद शरीर पर नवमेघ रंग का वस्त्र अर्थात नील वस्त्र पहनते हैं, और ये वस्त्र का रंग यमुना नदी का रंग जैसे, और यमुना आपसे बीत होते हैं, आपका हल का पीरन से। हे केशव, हे जगदीश, हे बुद्ध रूपी हरि आपकी जय हो। आप सदाई हृदय है और वेद शास्त्र की निंदा करते हैं वो पशु हत्या बंद करने के लिए। हे केशव, हे जगदीश, हे कल की रूपी हरि आपकी जय हो, आप धूमकेतु जैसे प्रकट होते हैं और आपके हाथ में एक तलवार है। कलयुग के अंतिम समय के राक्षस लोग का हत्या करने के लिए, वध करने के लिए, हे केशव, हे जगदीश, हे दशविध रूपी हरि आपकी जय हो, हे श्रोतागण, ये जयदेव से रचित गान सुनिए जो सर्वोत्कृष्ट है, शुभदा है, सुखदा है और इस अंधकारमय जगत के श्रेष्ठ विषय है। हे कृष्णा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दासविध रूप में अवतार लेते हैं, मत्स्य रूप में आप वेद का उद्धार करते हैं, कुर्म रूप में आप मंदर पर्वत आपके पृष्ठ में लेते हैं, वराह रूप में पृथ्वी को आपका दंश से उद्धार करते हैं, नरसिंह रूप में आप दैत्य हिरण्यकशिपु का भूख क्या बोलते हैं निकाल चीर देते हैं, वामन रूप में आप दैत्यराज बलि को चल देते हैं तीन क्रम की भूमि मांगने में, फिर उससे पूरा विश्व लेते हैं। परशुराम रूप में आप सभी दुष्ट क्षत्रियों का वध करते हैं और रामचंद्र रूप में आप राक्षस राजा रावण जीत होते हैं, बलराम रूप में आप हल धारण करते हैं जिससे आप दुष्ट लोगों का दमन करते हैं और यमुना आकर्षण करते हैं, बुद्ध रूप में आप सभी पीड़ित बद्ध जीव को दया देते हैं और कलयुग के अंत में आप कल की रूप में प्रकट हुए म्लेच्छ लोग को वध करते हैं। ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज वराह द्वादशी है, तो वराह कौन है? केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, शुकर रूप में हरि, शुकर साधारण हिंदी शब्द सुआ है, तो आज एक सुआ का जन्मदिन है, तो आज पार्टी होना चाहिए, बर्थडे के लिए एक पार्टी होते तो सबको बुलाना है, आई आई बर्थडे पार्टी होगा, तो किसका एक सुआ का विचित्र है, तो एक सुआ कौन सा सुआ? केशव धृत शुकर रूप, कोई रास्ते में चलाने वाला या ऐसा स्वामी आदि वराह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। इसी प्रसंग में ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरि, केशव जो शुकर रूप धारण करते हैं, केशव जो ईश्वर परमा कृष्ण परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह, इनका रूप सच्चिदानंदमय है, ये भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंका इति अंगे भिना प्रकृति राष्ट्रधा। अष्ट प्रकार के था, भौतिक धातु है। और ये अष्ट प्रकार के भौतिक धातुओं से पूरा विश्व की सृष्टि होती है। और उसमें और एक शक्ति है, अपरयाम इतस्त्वम्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। तो पूरी सृष्टि है और उसमें जीव होती है, सभी जीव है और जीव से ही जीवन होते हैं। और सांख्य दर्शन में ये सब विवेचना है कि एक्चुअली सांख्य दर्शन में कभी कभी 23 पौते 24 पौते तो दूसरे दूसरे दार्शनिक है। तो कोई कोई बोलते है कि 24 प्रकार के भौतिक वस्तु है, मूल भौतिक वस्तु, और एक है जीव। मनस्थान इंद्राणी प्रकृति स्थानी कार्षति, और जीव ये भौतिक वास्तुओं के साथ संघर्ष करते हैं। और एक है परमात्मा, ईश्वर सार्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सार्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। तो इस भौतिक जगत में वो सब भौतिक वास्तुओं है और जीव भी है जिससे जीवन होते, और भगवान है जिससे सब कुछ संभव है, क्योंकि वे अनादि आदि सर्व कारण कारणम, इनसे सभी वस्तुओं के स्रोत होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तु आध्यात्मिक भौतिक विष्णु तत्व जीव तत्व सभी वस्तुओं और विषयों के स्रोत श्री कृष्ण। तो वे सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं का कारण है और वो कारण का कारण है और वो ही कारण का एक दूसरा कारण है और वो कारण का कारण है और मूल कारण सर्व कारण के कारण श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण शुक्र जाति की कारण है, लेकिन ये शुक्र क्या है, वो स्व तो सबसे नीच इस भौतिक जगत में सबसे नीच पशु स्व, इसलिए सबसे बड़ा अपमान क्या है, स्व का बच्चा, तुम स्व का बच्चा, इसका अर्थ है डार्विन थ्योरी के अनुसार स्व का बच्चा तो मनुष्य हो सकते, लेकिन स्व का बच्चा का अर्थ तुम स्व, तो वो सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि स्व तो सबसे नीच पशु है, उसका दैनिक आहार से समझने से कि जो हम देखना भी नहीं चाहते वो खाते, जिससे बदबू आती दुर्गंध आती, वो स्वस्थ सुगंध खुशबू थज्जा गाढ़ा। और सच्चिदानंद विग्रह कंदर्प कोटि कामनीय विशेष शोभम, कृष्ण का रूप सच्चिदानंदमय और अति सुंदर है, अतुल्य सुंदर है। तो सुआ का अतुल्य असौंदर्य कुचित अच्छा नहीं देखते हम, कोई कोई मकान नयन देखते ही वो तस्वीर दयाल में वो कुत्ता का या घोड़ा का या कभी भी कभी नहीं देखते सुअर का, क्योंकि सुअर का रूप सुंदर नहीं है। लेकिन ये रूप भगवान वराह रूप अति सुंदर है, दिव्य सुंदर, दिव्य सौंदर्य है और सर्व विश्व से विशेषकर देवगण से पूज्य है। आज हम जो वैष्णव है वराह द्वादशी का महोत्सव उद्यापन करते हैं, क्योंकि भगवान जब मत्स्य रूप में, कुर्म रूप में, वराह रूप में या कोई भी रूप में तो षड ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शमनं भग इतिंगना। भगवान के असीम असंख्य गुणों है जिसमें छह ऐश्वर्य प्रधान है। उसमें प्रथम ऐश्वर्य ऐश्वर्य अर्थात धन, तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य शक्ति बल, वीर्य से यश श्रेय सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान जो भी रूप में उपस्थित होते हैं तो ये षड ऐश्वर्य युक्त होते हैं। तो इससे नहीं होते हैं कि हम मानसिक कल्पना से कोई भी रूप जो मन में है भगवान को बना सकते। ऐसा कोई व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान के अनेक रूप है और भगवान नाट्य रूप में है, कुर्म रूप में है, शुका रूप में है। तो ध्यान करने के लिए हम कोई भी रूप, काल्पनिक रूप मन में सृष्टि कर सकते हैं और उसी रूप पर हम ध्यान कर सकते हैं। नहीं, किस लिए हम वराह रूप को मानते हैं? ये भगवान है और साईं बाबा को नहीं मानते। तो साईं बाबा और शुक्र से तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए साईं बाबा को जैसे भगवान नहीं मानते। क्यों? मैजिक जादू दिखाते हैं, बहुत लोग उसको मानते, क्योंकि एक्चुअली अनेक कारण है। एक है कि शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है कि वो बदमाश भगवान है, लेकिन शास्त्र में लेख है कि वो ही वराह भगवान है। नहीं है कोई रास्ते में कोई भी वराह वो भगवान है, ऐसा नहीं है। वो विशेष रूप, एक्चुअली भगवान दो बार आए हैं। भगवान तो सभी ब्रह्मा के दिवस में दो बार रहते हैं, श्वेत वराह और रक्त वराह, दो अवतार वराह अवतार है। तो ये प्रमाण है शास्त्र में। एक पुराण है वराह पुराण, जिसमें वराहदेव की उक्ति है, वराहदेव का उपदेश है। उसमें एक महत्वपूर्ण उपदेश है, मूर्ति सेवा में एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसमें भगवान वराहदेव बोलते हैं कि रूपा सोना से मैं तम्र अच्छा लगते हैं। तो मेरी सेवा में वो सब पूजा की सामग्री, घंटी, थाली, वो सब ताम्र से बनाना चाहिए। तो भगवान ताम्र को पसंद है और सोना रूपा इतना नहीं है। तो वो एक उपदेश है पुराण पुराण से वो जो हरि भक्ति विलास में है। तो वो एक प्रमाण है कि शास्त्र प्रमाण यही मुख्य प्रमाण है कि वो रूप भगवान है। तो आज के लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा सुअर का वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि ब्रह्मा जी की नासिका से अचानक एक छोटा सा वराह रूप प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी भी अवाक था, क्या हो रहा है। तो वो बहुत बहुत ही छोटा वराह तो बहुत कम समय में एक महान विशाल रूप धारण किया है। फिर सभी देवगण ब्रह्मादि देवगण समझ लिए कि यही भगवान है, भगवान आया है। क्योंकि उस समय देवगण बहुत पीड़ित थे और हिरण्याक्ष राक्षस से, और देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप स्वयं प्रकट हो, तो यदि नहीं हो तो विश्व में बहुत अंतराय होगा होते हैं, तो आप स्वयं आए क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरे नहीं है ये राक्षस दमन करने के लिए। तो ब्रह्मा जी की नासिका से वो छोटा रूप धारण करके एक वराह स्व आया था। तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते वो क्या है, तो नहीं जानता था कि वो कौन है और कैसे आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी से वो सभी प्राणी होंगे जो विश्व में है तो सब आते हैं, देवगण आते हैं और असुर भी, सब ब्रह्मा जी की सृष्टि। तो पहले कोई नहीं जानता था वो क्या, वो देव है या असुर या किस प्रकार का सुअर है। ये देखते हैं कि हठात वो महावराह रूप धारण किए, फिर वो सब देवगण समझ गए यही विष्णु आया है हमारी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए आया है। तो सब देवगण वराह देव की स्तुति की, फिर वो वराह देव वो पृथ्वी जो गर्भोदक समुद्र में गिर गया था डूब गया तो उसको उद्धार किया, और उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और उसको वध किया। तो ये ही प्रमाण है शास्त्र में, कहानी है शास्त्र में। और आज के लोग, आज के सभ्य शिक्षित लोग इसको नहीं मानते, आज के कृत्रिम शिक्षित और कृत्रिम सभ्यता है नहीं मानते, सोचते हैं कि ये सब पुराण है, एक पुराण काल के लिए है। तो आज हम आधुनिक है, और उस समय लोगों का ज्ञान नहीं था, साइंस नहीं था, तो आज हम साइंस से बहुत रिसर्च किया है और टेलीस्कोप से बहुत कुछ देखा, और कोई वराह नहीं देखा, कोई भगवान नहीं देखा, महावराह नहीं देखा, कोई भगवान नहीं देखा, वो यूरी गागारिन फर्स्ट कॉस्मोनॉट इंडिया में ही फेमस है क्योंकि इंडिया राशा भाई भाई ऐसे चलते हैं। यूरी गागारिन जब महाकाश में गए हैं, एक्चुअली कितने दूर गए हैं, 1 माइल 2 माइल और बोलते हैं हम वी हैव कॉन्कर्ड स्पेस, फिर 1 घंटे में वापस आया था, रशिया हैज कॉन्कर्ड स्पेस। तो बोला कि मैं अंतरिक्ष में गया था और कोई भगवान को नहीं देखा, तो वो ही प्रमाण है कोई भगवान नहीं है। क्या मूर्ख, मूर्ख के राजा। तो बोलते हैं कि ऐसा महावराह रूप कभी नहीं देखा और शास्त्र में वो सब जो है और कैसे हम विश्वास करेंगे, वो सब पुराण काल के लिए मिथोलॉजी, मिथोलॉजी अर्थात मिथ्या। लेकिन अभी हम बहुत शिक्षित है और बहुत कुछ जानते हैं, तो इसलिए हम जानते हैं कि वो उस समय तो लोग कुछ भी नहीं जानता था, तो ये पूरा प्रकृति और जगत का कारण व्यक्त करने के लिए ये वो सब बोला कि एक भगवान है। और हिंदू शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं कि एक बार भगवान मत्स्य रूप धारण किया था और एक बार भगवान कच्छप रूप धारण किया था, एक बार स्वरूप धारण किया था, लेकिन आज हम वो सब विश्वास नहीं करते। वो सारा लोग के लिए, शिक्षित लोगों के लिए नहीं है। लेकिन विचार कीजिए तो शास्त्र में वो लेख जो है तो किस प्रकार का है, तो संस्कृत भाषा में है और आज के लोग तो इतना शिक्षित है और इतना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन संस्कृत सीख नहीं सकते, इतनी सी बुद्धि नहीं है, तो नहीं बोलते, नहीं सीखते। और वो संस्कृत शास्त्र में वो ज्ञान जो है तो वो इतना सूक्ष्म है, वो वैदिक दर्शन इतना सूक्ष्म है कि आजकल लोग तो ये सब के बारे में कोई धारणा नहीं है। जैसे कि भारत में, भारत की संस्कृति में तो ऐसा चर्चा चल रही थी कि कौन सा दर्शन श्रेष्ठ है, तो अनेक बार था, अभी तक है लेकिन कोई नहीं मालूम। जैसे कि प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंबवाद, आपको मालूम है वो क्या है, बिंब प्रतिबिंबवाद, तो मध्व दर्शन, फिर वो मायावाद में दूसरा दूसरा शाखा है, विवर्तवाद, फिर प्रतिबिंबवाद, मध्व बिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, तो ऐसे वो दर्शन इतना सूक्ष्म है कि आज के लोग तो उसके बारे में कोई धारणा नहीं कर सकते। तो वो लोग तो अशिक्षित, अज्ञानी, बुद्धिहीन नहीं थे और वो काल के लोग तो अज्ञानी नहीं थे, अर्थात चिकित्सा का ज्ञान और ज्योतिष का कुछ विवाद था। आज क्या मतलब कल, आज एकादशी है या कल, अर्थात आज का आज एकादशी है, तो कैसे निर्णय करना, तो शास्त्र के अनुसार और महाकाश लोग, ये सभी लोग की स्थिति देखने से, तो इसमें जतो मत ततो ऐसे नहीं है, लेकिन ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम, दूसरे दूसरे पंडित दूसरे दूसरे निर्णय करते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म बात है। लेकिन इससे ही समझते हैं कि वो प्राचीन काल में भी ये अंतरिक्ष और सभी लोक नक्षत्र, ये सभी संस्कृत शब्द है, लोक नक्षत्र तारा ग्रह, तो इसके बारे में ज्ञान था और वो ज्ञान के अनुसार वो सब गिनना था, कैलकुलेशन किया था। तो आज या कल वो स्थान पर सूर्योदय कितने बजे होगा, तो और सब कैलकुलेशन किया कि वो धूमकित तो 120 साल पहले आया था और अगले साल आएगा, तो वो ज्ञान था वैदिक संस्कृति में। तो अज्ञानी नहीं थे, ज्ञान था ये सभी के बारे में। तो ऐसा दोष अज्ञान का दोष वो वैदिक ऋषियों को आरोप नहीं करना चाहिए, तो ज्ञानी थे और जानते थे कि हमारे इंद्रिय गोचर ज्ञान जो है वो ही सीमित है। इंद्रिय गोचर आता जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं और सभी इंद्रियों से वो ज्ञान जो मिलते हैं वो ज्ञान सीमित है और हमारी बुद्धि है वो भी सीमित है। हम इंद्रियों से ज्ञान मिलते हैं और वो ज्ञान मन में हम क्या बोलते हैं प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया होते हैं बुद्धि के द्वारा, फिर उससे दूसरी दूसरी धारणा होते हैं। तो वैदिक ऋषियों केवल इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि हमारे इंद्रियों के अतीत बहुत विषय है जो हम साधारण इंद्रियों से नहीं देखते नहीं सुनते। तो ये वैदिक ज्ञान त्रिगुण अतीत है, इंद्रिय अतीत, मानस अतीत, यही ज्ञान भगवान की कृपा से ग्रहण करना है और भगवान की कृपा से, जब हम भगवान की कृपा है भगवान की कृपा हृदय में ग्रहण करते हृदयंगम करते तो वो ज्ञान प्रकाशित होते चेतना में। तेषाम सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। क्यों एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ते है और विश्वास नहीं करते, क्या है इसमें विशाल वराह रूप, वो बच्चे के लिए कहानी। तो एक व्यक्ति ऐसा बोलते और एक दूसरा महान ऋषि, हे भगवान वराह देव आपकी जय हो। तो दो व्यक्ति एक ही शास्त्र पढ़ते हैं और एक सोचते ये बकवास है और दूसरा प्रेम से रोते हैं, हे भगवान आप इतने महान हैं, आप इतने दयालु हैं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए महावराह रूप देते हैं। तो एक है नास्तिक और दूसरा है आस्तिक। तो साधारण से आम सोच से नास्तिक का शब्द जो भगवान को नहीं मानते और आस्तिक का शब्द जो भगवान को मानते, तो वो सही है। लेकिन ये आस्तिक नास्तिक शब्द का मूल है आस्तिक जो वैदिक ज्ञान को मानते और नास्तिक जो वेद शास्त्र नहीं मानते। निंदसी यज्ञ विधेरा आश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश। तो बुद्ध देव शास्त्र को निंदा किया, तो वो उसके के लिए एक कारण था, क्योंकि उस समय शास्त्र का नाम लेने से तो नास्तिक पुरोहित था, एक्चुअली नास्तिक था, लेकिन वेद का नाम में अधिक पशु बलि किया था मांस खाने के लिए। तो बुद्धदेव उस समय कोई दूसरा उपाय नहीं मिलके बोलते कि यदि वेद वचन है पशु हत्या तो मैं शास्त्र को नहीं मानता। तो वो सामायिक चाव था, लेकिन उसलिए वेद ना मानिया बोध हो तो नास्तिक। चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्योंकि बोध मतलब बुद्ध के अनुगामीगण वेद नहीं मानते इसलिए नास्तिक बोलते। तो आस्तिक है जो वेद को मानते, और एक्चुअली जो औपचारिक रूप में वेद मानते लेकिन भगवान को नहीं मानते, या बोलते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, या ये दशावतार मत्स्य कर्म वराह वामन परशुराम राम बुद्ध बलराम कल्कि ये सब मायिक विकार है, भौतिक प्रकृति, ये सब रूप जो है भौतिक प्रकृति का विकार है। नहीं मानते कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, वो नहीं मानते। मानते कि सच्चिद आनंद है लेकिन सच्चिद आनंद निर्विशेष अरूप, कोई रूप नहीं है, और सोचते कि भगवान है लेकिन भगवान जब रूप लेते हैं वो मायिक विकार है, इसलिए मायावादी बोलते हैं, क्योंकि सोचते कि कृष्ण का रूप मायिक है इसलिए मायावादी बोलते हैं, क्योंकि सोचते परम सत्य श्री कृष्ण है और कि श्री कृष्ण परम सत्य है वो ही नहीं मानते, लेकिन वो परम सत्य मायिक है बोलते इसलिए मायावादी बोलते हैं। तो वे भी नास्तिक है, शास्त्र को मानते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र का उपदेश मूल उपदेश जो है कि ईश्वर परम कृष्ण सत्य आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण नहीं मानते। तो आस्तिक है जो वेद शास्त्र मानते और भगवान का रूप मानते। तो जो शास्त्र से भगवान के बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं तो भगवान की कृपा से भगवत उपलब्धि करते हैं। तो यही विधान है, कोई दूसरा विधान नहीं है। तो इसलिए हम जो वैष्णव है या प्रयास करते हैं वैष्णव होना, वैष्णव अभ्यास, हम हर साल में इस दिवस पर वराह द्वादशी मानते और विश्वास कि महावरा भगवान का महावराह रूप है और भगवान का नरसिंह रूप है और भगवान का मत्स्य रूप है, तो विश्वास है। तो हम क्यों अविश्वास करेंगे? तो सब महान आचार्य वैसे मानते और शास्त्र में भी है। एक बार प्रभुपाद का सचिव या अंग सेवक पुरुषोत्तम दास उसका नाम अमेरिकन था, तो वो 1968 वो कौन साल मून गाया 68 69 69, तो उस समय अमेरिका में सब वो लोग तो बहुत प्रसन्न थे कि हम अमेरिका इतना महान है, हम मून जाते हैं, हम राशन को जीत लिया, हम मून जाते राशन के पहले, तो अमेरिका हम अमेरिकन हैं, हम मून जाते हैं, हम इतना महान है। तो प्रभुपाद केवल हंसते हैं, तो मून नहीं जाते। तो एक बार एक दूसरा कहानी है, एक बार एक संवादिक 68 में, तो 68 में तो अमेरिका न्यूज़पेपर टीवी में आया था कि हम लगभग तैयार है मून जाने के लिए, तो सब बहुत उत्साहित है, हम मून जाएंगे, एक्चुअली हम नहीं जाएंगे, दो आदमी दो तीन आदमी जाने वाले थे, सब छाओ, लेकिन ऐसा समाचार आया कि हम मून जाने वाले हैं। तो एक संवाद एक प्रभुपाद से पूछे कि आप क्या सोचते हैं मून शॉट के बारे में, प्रभुपाद बोलते हैं तो आप मून नहीं जा सकेंगे, जाने का शक्यता नहीं है। तो वो संवादिक बोलते हैं कि तो क्या होगा यदि हम जाएंगे, तो आपके शिष्यों तो क्या सोचेंगे, तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, तो उस समय आप क्या बताएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उस समय तो कभी नहीं होगा, तो नहीं जाएंगे, उसका सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो संवादी बोलते हैं लेकिन यदि हम जाएंगे, क्योंकि वो निश्चित था कि हम जाएंगे, उसका पूरा विश्वास है कि हम जाएंगे, तो उस तो क्या होगा उसके बाद, क्योंकि आपके शिष्यों तो आपके पूरी वचन तो पूरा मानते, तो उसके बाद तो आपको नहीं मानेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं उसके बाद तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद का एक सेवक पुरुषोत्तम तो वो भी बहुत उल्लासित था कि हम मून जाएंगे, और प्रभुपाद खाली हंसते, सब संभव नहीं है, चंद्रलोक और स्वर्गलोक का एक विभाग है, तो पुण्य कर्म के बिना आ जाना का कोई सवाल नहीं है। और वो बोलते है कि मून में, उस समय बोलते है कि मून में खाली मरुधर है, मरुस्थल, अभी बोलते है कि बर्फ है, साइंस हैज प्रोग्रेस्ड। तो प्रभुपाद बोलते कैसे, शास्त्र में लेके कि चंद्र का प्रभाव से सब वनस्पति पुष्ट होते, तो कैसे चंद्र में चंद्रलोक में कोई वनस्पति नहीं है। तो मुनशॉट वो समय आ गया था, और तीन दिन टीवी में मून जाना का दर्शन था, और मून लैंडिंग समय आ गया था। एक्चुअली वो समय भी 69 में 12 साल का उम्र था, उस समय मैं भी नहीं देखा, उस समय भी नहीं सोचा था वो क्या है, किस लिए देखूंगा। तो प्रभुपाद टीवी में वो टीवी लाया, और प्रभुपाद और सभी भक्तों देखते थे, एक्चुअली उस प्रभुपाद का मालिश उस समय था, तो रोज प्रभुपाद का 1-1.5 घंटे का मालिश था। तो वो समय मून शॉट मून लैंडिंग का समय था, तो प्रभुपाद मालिश का समय देखा और खाली हंसता था, तो अच्छा नाटक करते हैं। फिर वो पुरुष होता हम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर में बहुत नाराज था कि क्या हम मून जाते ही तो इतना महान है, तो इतिहास में ऐसा घटना नहीं था और प्रभुपाद खाली हंसते, तो जैसे अपमान लगा कि हमको नहीं मानते क्यों, हम अमेरिकन है और मून जाते है और विज्ञान इतना महान है, आधुनिक विज्ञान इतना महान है और प्रभुपाद नहीं मानते, सोचते तो प्रभुपाद तो सबको अपमान करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद अपमान करते हैं क्योंकि वो लोग अपमाननीय। तो बाद में वो पुरुषोत्तम भाग गए, सोचते कि प्रभुपाद को विश्वास नहीं कर सकते। एक्चुअली अभी अमेरिका में ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते कि मून गए, ज्यादा लोग अविश्वास करते। तो वो पुरुषोत्तम प्रभुपाद ने मैसेज नहीं दिया, एक भक्त को बोला कि प्रभुपाद को विश्वास नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जब वो से मैसेज सुना, प्रभुपाद बोले कि मुझको विश्वास नहीं करते है वो संभव है, लेकिन क्यों शास्त्र को विश्वास नहीं करते, शास्त्र में है कि चंद्र सूर्य से ज्यादा दूर है, तो कैसे तीन दिन में गया। वो एक दूसरा कारण है, प्रभुपाद बोले कि सभी दुनिया में सभी भाषा जो है, संडे मंडे ट्यूसडे रवि सोम मंगल तो नहीं है, सोम रवि मंगल, तो सभी भाषा में रवि सोम मंगल बुध वो क्रम है। और आधुनिक विज्ञान से हम देखते हैं कि सभी लोग का क्रम ऐसे है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार सोम पृथ्वी, सोम तो सूर्य से और निकट है, लेकिन वो दूसरे लोग मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो ऐसे क्रम पृथ्वी से दूर है। तो प्रभुपाद बोले क्यों पहले सूर्य रवि और उसके बाद सोम, तो ये एक और प्रमाण है कि सोम चांद तो सूरज से वो पृथ्वी से और दूर है। तो प्रभुपाद बोले क्यों शास्त्र को नहीं मानते। एक्चुअली ये एक दूसरा विषय है कि देखते हैं कोई कोई बोलते हैं कि वो मेरा गुरु इतना महान है, तो इतना प्रेमी भक्त है, तो इसलिए वो मेरा गुरु सबसे महान है। जो बोलते हैं मेरा गुरु सबसे महान, तो अपरोक्ष रूप से बोलते हैं मैं सबसे महान हूँ, मेरा गुरु सबसे महान है और सब दूसरे गुरु तो बच्चे हैं, तो मैं वो गुरु का शिष्य हूं, तो इसलिए मैं महान हूं और मेरा गुरु महान है क्योंकि प्रेमी भक्त है, तो इतना प्रेम है और उचनी बात बोलते। लेकिन प्रभुपाद कभी वैसे तो कभी नहीं बोलते कि मैं प्रेमी भक्त हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ गुरु हूं। प्रभुपाद बोले कि मैं कैसे गुरु हूं, क्योंकि मेरा गुरु और शास्त्र का वचन पालन करता हूं और उसके अनुसार शिक्षा देता हूं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आई हैव नो पर्सनल क्वालिफिकेशन, वो लेक्चर है फेमस, आई सिंपली ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय गुरु महाराज प्रभुपाद साहब। मेरा कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं केवल गुरु आदेश पालन करने में प्रयास किया था, दैट इज द क्वालिफिकेशन। और उसके अनुसार मतलब भगवान और गुरु की कृपा से तो कृष्ण प्रेम होगा जरूर, लेकिन वो भी दिखाने के लिए नहीं है, अभिनय या नाटक का विषय नहीं है, वो अंदर में रखना। तो आज वराहा द्वादशी है और गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हम इसी दिन में महोत्सव पालन करते हैं और वराह देव की असीम महिमा स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और भगवान जो अति चमत्कार विचित्र अद्भुत लीला करते हैं उनके चरण कमल में हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा मिल सकते हैं, जैसे कि हम इनकी चरण सेवा का अवसर मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। वराहा देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? वाई दिस दशा, मतलब अनेक अवतार है, अवतार हम ही असंख्य, तो ये दस अवतार क्यों, ये दस विशेष दस क्यों, तो ये दस का विशेष वर्णन है विष्णु पुराण में और इसके बाद ये वैष्णव आचार्य जयदेव गोस्वामी ये दास का संक्षिप्त वर्णन इसी गान में वर्णन किया है। किसलिए? केशव, केशव धृत दास विध रूप, केशव की महत्व प्रशंसा करने के लिए के हे भगवान, हे कृष्ण, आप सर्वकारण के कारण है और ये आप का एक रूप है, मत्स्य एक है, कुर्मा एक, वराहा नरसिंह वामन परशुराम राम बुद्ध बलराम कल्कि, ये आपके देखो तो मत्स्य अवतार कितना महान है, तो इतना महान रूप धारण करते हैं और वेदवाणी उपदेश देते और ये कुर्म रूप कितना महान है, कैसे लीला करते हैं, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। वराहदेव का आविर्भाव के पहले तो वैसे लीला करना तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो ये दास रूप जो विशेष लीला करते हैं वो पराशर ऋषि जो विष्णु पुराण का संकलन और जयदेव गोस्वामी को सभी अवतारों से उद्धार किया, श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए सेलेक्ट किया, क्या बोलते गिन लिया, पसंद किया, तो उनके अनुसार हम भी केशव धृत दाशविध रूप की जाय हो, इनकी जाय स्तुति करते हैं। Not including that in the main canonicalism, they have two Shakyavas of one, like for Islam and Buddhism. Also, Buddha gave ethnic philosophy. This Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave some novel explanation of this in accordance with, have you read that? In accordance with, apparently in accordance with evolutionary theory. It's quite, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave many interesting explanations. I don't know if I can remember it all exactly, but Anyway, he said, first of all, there was a... In the water, in the universe is covered by water. We also said. The universe was first... I don't know exactly what the scientists say. They say so many things. But one of them is that there was a primordial soup, an ocean of soup. So, of course, the Matsya avatar, that was that one... The Matsya avatar who is described in the Bhagavatam appeared at one nimittic pralaya. There are different kinds of pralaya. So this was an unscheduled pralaya. So he appeared. But anyway, maybe for the sake of making some samanvai, some harmony with the atheist's idea of evolutionary theory, the Sansajra Thakur said, first of all, there was the fish incarnation in the water. And then there was the kachap, which is can live in the water or on the land. And then there was Varaha, which is an animal, not very much developed. And then there was half man, half lion, then a dwarf man, then a dwarf man, and then a man, but very violent. And then another man, violent, but also very moral. And then there was very moral, Buddhadev. And then there was Balaram, enjoying. And then there was Kalki, too. When everything again devolutes, he starts it all again. So that was Bhaktisiddhanta Saraswati gave some interesting insights. Why are there two Shaktyavesh avatars there? Well, the Shaktyavesh avatars, they're in many ways, you see, there are two kinds of Shaktyavesh avatars. There are two kinds of Avesh avatars. One is Vishnu Tattva, and the other is Jiva Tattva. So Vishnu Tattva are just like Ananta, Anantadev. He's also called Avesh avatar, because he performs one particular function. Actually, many of the avatars, Krishna, he's the supreme personality of the supreme personalities, because his leela is very variegated and so many things are going on. But in different incarnations, you'll see that in the second canto of Bhagavatam, there's a chapter called Scheduled Incarnations for Specific Functions. So sometimes that's called an Avesh avatar, means that they perform some, Anantadev, he performs the specific function of glorifying the Lord. And his another function, he's also known as Sheshnag, he also acts as the servant of the Lord. So he's called an Avesh avatar. Now we have other Avesh avatars, so called Shakti Avesh, because they're imbued with the Shakti of the Lord. Such as Parashuram, he had the Shakti of the Lord for killing the bad Kshatriyas. Or Buddhadev had the Shakti of bewildering the atheists. And Prithu Maharaj, he had the Shakti, Palana Shakti, of ruling the world. And Narad has Bhakti Shakti, of imbuing Bhakti into people's hearts. So, even though a jiva may be a Shaktyavesh avatar, he's called a Shaktyavesh avatar because he acts just as Vishnu. There's no difference between the way he would act and Vishnu himself would act in that specific function. So you'll find that also when the avatars are described in the Bhagavatam, scheduled incarnations with specific functions. In that chapter, there's no specific distinction between Shaktyavesh avatar and Kurna avatar, between Vishnu Tattva and Jiva Tattva. And it's only later the different acharyas come and they analyze in different ways who are the different incarnations. But in terms of the way they act and what they do, by their activities, there's nothing to distinguish between a Shaktyavesh avatar and a Vishnu Tattva Purna avatar. Because the full shakti for performing a specific function is imbued in them. So, in one sense, they're not considered any less than Vishnu Tattva. In the matter of being an avatar means they come to do something in particular. And their ability to do that is not any less than that of a Vishnu Tattva, because they are Shakti Avesh. They're fully imbued with this potency. So, it's not considered that they're less. And they're actually worshipped as Vishnu. Inasmuch as they imbue the energy of Vishnu, and they perform the activities on behalf of Vishnu. And then again, you see, Ram came as an ideal king, Prithu is also an ideal king. So, exactly why? Well, there is a difference actually, because Ram came to kill the Ravana, who was otherwise no one else could kill, but Prithu, he didn't do that. He didn't have any such demon to kill. There's another question? Oh. Srila Prabhupada. Vacha hai. Hum Prabhupada bhi bolte hai, lekin Srila, Shripad, Shriman, Shri, Shri Yukt. तो लगभग एक ही शब्द है. प्रभुपाद एक बार बोले श्रीला यही शब्द का अर्थ है जो भगवान की लीला देखते हैं. लीला देखते हैं लेकिन एटिमोलॉजी वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एटिमोलॉजी उसका शब्द विपत्ति वो ये शब्द का अर्थ है वो श्री युक्त श्रीमान ये सभी शब्द का लगभग एक ही अर्थ है. लेकिन वो श्रील शब्द तो विशेषकर महान वैष्णवों के लिए प्रयोग करना है. हरे कृष्ण. और प्रश्न है in all the species, yes. Yeah, that's in the Bhagavatam, isn't it? Anyway. So, how does he benefit other living animals? Because they don't understand that they need to God. No, just like Buddha Dev, the people, they don't understand this is God, but still they worship him. They're benefited. There must be some relationship. God has his ways and means. There's no more explanation of that. But it must be true. How, we don't know. Even as a tree. Then we see this Vatavriksh. So, alright. There are many questions. If you want, you can start a research institute. Then you have to read all the shastras and meet pundits and listen. And many times I ask kind of these questions to pundits. They don't know either. How much can we know? Some things we just have to accept. I have many questions, which I've asked different people. They don't know. Where is Manu? Where does he live? What is he doing? How is he overseeing the universe? Don't know. No one seems to know. Ask the Lord. Jai. Vraha de Bhagavan ki jai.